الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده إمام النووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كي چه مشهور ده پا الاربعون النووي باندي پدی کې درسونه د مبارکه سلسله وه او لس حدیثونه د دې مبارک کتاب بیان شي او سره د وضاحته اخرنه حدیث د ابو هريره رضی الله عنه ان الله طيب لا يقبل الا طيبا د دې حدیث پوره وضاحت شي. نن به ان شاء الله د یو لسم حدیث نه شروع کوو چې دا حدیث د حسن بن علي رضی الله عنه و عن ابي محمد بن حسن بن علي بن ابي طالب ست رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ده دي حديث راوي هغه دي ابو محمد الحسن ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما. ده حديث ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم نا را نقل کړه ده وی چې دع ما يريبك الى ما لا يريبك، پری ده هغه شی چې تا په شک کې اچي یو شک او شبهه بکی او هغه شی غوره که ما لا یریبوک چې هغه ته په شک کې نه اچي او په کې شک او شبهه نه وي. د دې نه مخکې چې د دې حدیث په باره کې خبرې وکړو د راوي په باره کې به مختصر بحث وکړو. راوي دی حسن بن علي بن ابي طالب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوسی دی وی سبط رسول الله صلی الله علیه وسلم. عربی کې سبط هغه نوسی ته ویل کیږي چې هغه د لور د طرف نه، او حفید هغه نوسی ته ویل کیږي چې هغه د زوی د طرف نه. نو دته ویل سبط رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی د لور زوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لور زوی د فاطمه رضی الله عنها پلار علی بن ابی طالب رضی الله عنه چه اگه ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده ترز ویده. حسن ابن علی ابن ابی طالب کنیت ابو محمد ده او پا کشران و صحب کرامو کی ده. ده حجرت پا دریم کال پیدا شده. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چه کل مدینی ته حجرتو کنو پا دریم کال بندی حسن رضی اللہ عنہ پیدا شده. او بیاد ده ارور حسین رضی اللہ عنہ اگر پس سلورم کال کی پیدا شوید. او دا حسن وفات شوید پا نه سلو اختم حجری کی یا دی قول مطابق پنزوستم حجری کی وفات شوید. او دا دوان رونا دا دیو دیر لوی فضائل لگی لی دی لکه مشهور روایت تا امام ترمیزی را ورده پای که داری چه الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. حسن و حسین رضی الله عنهما دوی به د جنت د ځوانانو سردارانی دوی به د جنت د ځوانانو سردارانی د دوانه. نور هم ډیر فضایل دوی باره کې راغلي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دوی سره سخت مینه کوله، انتهایی مینه به کوله. او دې دوانو کې مشر چې دی هغه حسن رضی الله عنه دی او حسین کشر دی. او په دې دوانو کې غوره هم حسن رضی الله عنه دی. دا هغه مبارک کې در عزیز پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې زما دا زوی سید دی سردار دی او الله به د ده لاسه په دې امت کې صلح راولي. او هغه په دې طریقې سره هغه صلح راله چې کله د ده پلار علي رضی الله عنه شهید کړی شو او بیا داغه نه بد مشرتیا حسن رضی الله عنه ته پاتې شو. او د علی بن ابي طالب او د معاويه خو په منځ کې اختلافات، نو ده بیا هغه مشرتیا پرېښو د معاويه رضی الله عنه ته، د دې دپاره چې دا امت ټول څه شي، امت یو شي. همدکه پیشنګویي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه حدیث کې کړې وه. نو د حسن غوره دی د حسین نه، خو بیا د شیعګانو روافظو دې مکر ته ګورې او دجل ته او دوکې ته چې چېرته هغوی د دې تذکیره به نه کوي. تذکیره هغوی صرف د حسین رضی الله عنه کوي. وجه د هغې دا ده چې د حسین رضی الله عنه په دې یادولو کې د دوی کاروبار روان دی، او د هغه شهادت را یادوي، او په هغه ورځ بیا هغه کوم بدعات او خرافات چې هغوی کوي. بل دا چې په دغه چل کې دوی خپل یو حقیقت پټوي. هغه حقیقت دا دی چې اصل کې حسین رضی الله عنه هم د دې شیعګانو په لاس شهید کړی شوی دی. هم دوی ورسره غدر او خیانت کړی و، نو ځکه دوی دا ټوله کیسه جوړه کړه د ماتمونو ده. د دې ماتمونو دا کیسې راویستیم دې دپاره ده چې د دوی هغه حقیقت به کیسه شي، هغه پټ شي. حالانکه د دوی علما کتابونه موږ سره پراته دي، په هغې کې دوی دا اقرار کوي باقاعده چې حسین رضی الله عنه زموږ د لاسه شهید کړی شوی دی. هم دوی راوغوښتو د عراق نه ورته خطونه لېږل و، ته راشه او موږ به تا سره بیعت وکړو، موږ به دا وکړو، موږ به دغه وکړو. او چې کله حسین رضی الله عنه راورسېدو، نو دا ټول ته وتښتېدو او دا ټول ته پټ شو. نو دا یو مکار قوم دی. دوی چې را حسین رضی الله عنه یادوي، نو دا خبره هم یاده کوي چې ګورې دا د دې د لاسه نه دی چې دوی د حسین رضی الله عنه سره محبت دی. محبتونه نشتی. حقیقي محبت د اهل بیت سره هغه بحمد الله زمنګ دی. حقيقي أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، سلفيان، أهل الأثر، ده دوي سي محبت ده أهل بيت سره. أو سي محبت وتفدي ويزكى شيء زمن بدي محبت كده أهل بيت سره، نه إفراد شتي ونه تفريد شتي. نه ده خپل مقام نه كم چور الله ورکړي، نه ده گين وچتو نه راکوزو. لك ياد نواصب پشن أو ياد روافز پشن. رافیزی بسی چل کئی دے برا ہو لگی اہل بیت سر محبت نیشتی ودا خودوی تجارت تا پارا دا خبر رکی وی جی منگ دا اہل بیت سر محبت کئی نو دم رب اوچت کی چی دا پیغمبر نے اوچت کی دا اللہ نے اوچت کی لکر دوی پا کتابونو کی دا خبری خوازی دی چی دا قیامت پورا جنت او جہنم تقسیمول دا دا علی رضی عنہ پلاس کی دی بعض زینو کی لکر دی وی اللہ دا آگا وقت پوری اوکار نیشی کولا چی سو پوری دا علی رضی اللہ نے اجازت نہیں آغاستے او یا علی مدد او یا فاطمه مدد او یا حسین مدد او یا حسن مدد دا خلو دی پا خلا بندیره چه خویی نو دغ محبت منگ نکو زکی چه دا غلو ده. بل طرف تا ناسیبی تا چه گره ناسیبی سی جل کی اگر دوی پا مقابله که رویتو چه را تا سولی دی باقی صحابه کرام و تکافران وایا و دا غو سرم نلی نو دری نور و صحابه کرام با دفاع که اگوی رویتو نا اهل بیت کافران کرو نو هغوی هم ظالمان دي. ظلم دوی هم کړی، ظلم دوی هم کړی، او موږ په منځ کې یو الحمدلله. موږ د اهل بیتو سره محبت کوو، د دوی قدر کوو، او سره د هغې د نورو صحابه کرامو سره محبت کوو او د هغوی هم قدر کوو. زموږ د مذهب او مسلک همیشه دا د افراط او د تفرید په منځ کې دی. او ځکه راته دا خلک وایي تاسو یې نه منئ، لکه شیعګان روافظ موږ ته وایي تاسو جی حسن او حسین نه منئ، تاسو علی نه منئ، تاسو فاطمه نه منئ، تاسو اهل بیت نه منئ. او دغه راته دا وایي کوم چې جامد مقلدین دي، هغه راته دا وایي تاسو چې څلور امامان نه منئ، او تاسو علما نه منئ، او تاسو مشران نه منئ. ما مخکې یو پیر د دې جواب کړی و چې ګوره نصارا کریسچن چې ورته ویل کېږي، عیسایان دوی موږ ته وایي تاسو عیسی علیه السلام نه منئ، حالانکه زموږ ایمان دی په عیسی علیه السلام باندې. او موږ چې څنګه منو نو دی سی سوک نمانی خو دوی منگتا پا دیوی چی تاسو عیسیٰ علیہ السلام نمانی زکی چی علتا منگی عیسیٰ علیہ السلام دی سی نمانی سنگی چی دوی منی اگوی خوی دی سی منی چی وی داد اللہ زوی دا ولی آدو باللہ او دا اللہ سر شریک کرد دغه مرتبه کمی عیسیٰ علیہ السلام نمانی کن نو چی دغه مرتبه ولی نمانی کن جوی تاسو نمانی شیعگان منگتا وی تاسو علی بیت نمانی ولی چکی چی اگو داوی چی منل داری چی دغه مرتبه ولی ورگی کمی چی ولی منگ ور کرد دغه مرتبه ولی منگ نمانی کن او سره سره زیاته ده ده قرآن و حدیث خلاف ده جوی تاسو نمانه ده مقلدین ده صدور و مذاهبو دیوی چه ده امامان دیسی اومانه لگه سنگ چه منگ منه ده تاکی چه اگوی ده خبره که کم چه دو که جامد مقلدین ده چه ده امام سیم خبره که اگه هر امام ده سمی صرف ده خبره ده احناف نکوم احناف ده امام ابو حنیفه خبره که شوافه ده امام شافعی او مالکیان ده امام مالک خبره که او حنابله ده امام احمد بن حنبل لکو غلو که نو دوی وی چی دا زمان دا مذهب دا امام چی سوی دا علیف نده یا پوری دا طول اومانا که دا خبر دا قرآن و حدیث سر موافقی و که دا مخالفی نمو دا خو منگ نشو منا لی نو چی کل منگ دا خبرو کلی چی فدی طریقی سر نمانو یو بس پا منگ تا پولو گلو دوی جی سلور امامان نمانی او دوی جی دا امامانو منکر دا منگ دا امامانو منکر خو نی منگ منو الحمدللہ بلکه دی امامانو منگل دا تربیت را کرده چه کمزی کتاب سزمون خبر کمزوری اخکاره شوا نو آغا سکی آغا پریه دی الگر از خبر مقصد داو چه دوی دا حسین رضی اللہ عنہ پوری جلی شیعگان و روافیزن خطیری دام دا دی خپل آغا حقیقت پتولو دا پارن خطی دی نور ددن حسن رضی اللہ عنہ سده آغا تی غورت ددوان حسن و حسین رضی اللہ عنہ مددوی و ناشنا قصده دا دوان دیر کریم انسانانو سخت سخاوتو پا دوی که انتهای سخاوت او سخاوت پا بکسنگنو دا چند وسیو او دا کم عظیم انسان بچیو علی بن ابی طالب او موری سورو چه تا زنانه فاطمه نوچه دوی که سخاوت نینو و بلچا که با سخاوتی دیرو چه تی انسانانو دو او ځکه تهذیب الکمال کې یو قصه راغلې ده په هغې کې دا دي چې تفاخر رجلان من قریش دوه کسانو په قریشو کې وو هغوی یو بل سره فخر شروع کړي یعنې زمونږ قبیله یا زمونږ خاندان غوره ده بلوی زمونږ غوره دی قریش خو عام قوم دی غټ بیا په هغې کې دنه خاندانونه یي په هغې کې به شاخونه دي نو دا یو کس په بنو هاشم کې وو او دا بل پا بنو اومیه کیو بنو هاشم والوی زمان خلق وردی یا بنو اومیه والوی زمان ورد نو دیوی قومی اسخا من قومک ابلوی قومی اسخا من قوم زمان قوم استاد قوم نزید سخید ابلوی زمان سخید فیصله دوی پا دیوانی وکڑا چی دیو دی بل تیوی وی تلار شد اخپل قوم نسو وارا او زب لار شد اخپل قوم نبا سو وارم پتا بو لگی چی سخاوت بچا که دیر دا اگوی سید دا اوموی چې کوم بنو اومیه کې چې دلار د لسو کسانو نه مال وغوښتو په خپل قوم کې د لسو کسانو مال وغوښتو هر یو ولا لس لس زره روپۍ ورکړې لس لس زره روپۍ ټولې څو شوې یو لک د هاشمي چې کوم د بنو هاشم کې دلار په عبیدالله ابن عباس پسې اوله په هغه پسې لاړ نو هغه ته یې وویل مال ته مې ضرورت دی او دې شو دې شوې ښه هغه ویل یو لک روپۍ ورکړې اولنی شدی ولی اولا کور کرد بیلر پا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ پسی او غیتی وی وی دی زورت تن اگو تی حل اتیتا احدا قبلی زمان مکی چا بس خونی تل وی تل او ما عبید اللہ پسی وی سوی در کردی وی اولا کرا کرد وی در زمان تربنا یولاک دیر زر والا یولاک دیر زر آگا ور کرد بیلر پا حسین رضی اللہ عنہ پسی وی رداشی فساو شیم و پیسو تا زورت تا وی چان کدو یا مخی نیدی آگا سکی وی آگا سکی وی سوی در کرد یو لک دیر سر وی ما بدل دیری در کرد وی خود ارور می مشر دیدن مخی که گم نه یو لک دیر سر والا یو لک دیر سر دور کرد سو شو دری لک شپیت سر شو بیا غنور بچا بسی لانه رالو در دوانه کسا نو دی یو در لسو نه اوموی در لسو نه یو لک را ولی او در حاشمی چی ده نو در دریو کسان نه دری لک شپیت سر را ولی او مولوی یره ما خود لسو کسان نمالوف تو دیره درک حاشمی ما خود دریو نغفتل و دیره درک نو حاشمی او مولوی نوچت شو مساغل شو مولوی سکر جهالاتی اولی به دیره بعد سی چلی شو ناشنا داره چی دا او مولوی بیالر کمو کسان نیچه مال اغسط اغویل ورکو چی نما اسی خبر کرده و دا خو منگ دو کسان و منز که خبره و او منگ کتو چی سوک سخیده نو خپل مال واپس والی هر یولی داغا غا لزره لزره واپس ورکر الهاشمین لار چی مال واپس چی ورگا دری منو توی و منگ چی چاله سه شیور کو بیت واپس نرد دستاشوی نو دری لاکش پیته زر آگه تا دقشان پاتشوی دیت سخاوت وی نو ددوان دیر مشهورو پا سخاوت کرد حدیثی که گوره حدیثی و تمویلی که چه وریحانته سبت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وریحانته دا یو حدیث تا اشاره دا امام بخاری را ورده پایی که داری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هما ریحانتای من الدنیا دا دوانا پا دنیا که زمان ریحانه ریحانه سه توی کشمالی اغبوتی تو خوشبوتی رای جگر حدیث مانا مطلعه چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنگ چی دغه بوټی په بینولو سره انسان ته خون محسوسی یو مزتیا کوي دغه شان چې دین وسو ته ګورم نو خوشاله یم د زمړې په وخت بینتیه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو کله به دې سمو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځ باندې په سجده باندې دوی کوي او راغله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ملا باندې وکینه سو هغه په سجده وګدکړه وګدکړه وګدکړه به چې وکړه موږ سلام وګرځو نو به ملګرو ته وي ځکه چې هغه به سوچ کوي چې ولې سجده کوم روګدو نو به وي دې زوی زمانه سورلې جوړه کړې وه او ما نه غوښته چې دا هغه لوبي او خوشحالي هغه خراب کړي. یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه کوله او دا دوانه د مور تیار کړو فاطمه رضی الله عنها کور خو د جومات سره لګېدلې او به دوانه را پرې خو د جزي خپل نیکه پسې لاړ شي د دوانه را روانو مزیداری کپڑی چولی او اولیدو پاسیدو ماشومانان چی را روان نو پیغمبر سسنو د منبر نه پسی را کشی ده جمعی ده خود بینو ده دوانه بیگ که واقع سو او بیده ویوی چی اللہ حقیقت ویلی ده چی بچی ده دنیا و فتنه ده او خواهیسون ده فتنه ده کش پیغمبر سسنو خود بخی و را کشو بدوی پسی لکه نوری زن نیشو کنترول ولی اگر دوم را مزیدار کاری دو دوم را کوری کاری دو چی دوان را روان او پا دی که او فایده دا زمان جهالت ته چی سوک دا ماشوم سر محبت که یا خپل بچی دی راکلی راکلی نو زمان معاشره که او تخلق یه را ویده سب بغیره تا اون تکیده پختن دیسی نی اوز که الحمدلله اگر مقیسی ختمی شیوی زکه بازو یاغه پختانی نشتی په وګونو چې به وښتو زم که په وګونو چې وښتو دا کارونه کول دا د جهل کارونه زموږ سره څه کار مونږ څه دا خو په هر نه غوږی یاره زموږ مشران دي چې هغه د بچو سره مینه نه کول دا څه په هر خبره دا جهالت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله په پیردا خپل نصیح کول کو نه کسو سره ولاړو یا رسول الله زمن می دی یو مم نه خپل کړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې حکم چې الله ستاسو د زړه رحمت اغستې نو موږ ته کوم څوک دي چې یې مشران خو دي چې نو زما هغه مشران سره موږ څوک چې الله دا ویل زړونه نه رحمت او شفقت هغه شته بچی سره محبت کول دا خو رحمت دی دا خو شفقت. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به انتهایي مینه کولې دوانو سره او زموږ سره هم ډېر زیات محبت دی او دا وایو چې څوک د دوی سره محبت نه کوي نو ده په حقیقت کې د پیغمبر سره محبت نشته دغه چې پیغمبر سره دی محبت دی نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لور بچی دا دغه نو سری دا د جنت سرداران دی دا اوچت مؤمنان دی د دوی د پاره اوچت پیشنګویان شي هغه سره به سم مؤمنی چې د ایمان دا وکي او د دوی سره محبت نکي او د دوی سره بغض ساتي او دا خبره سره کو بار بار چې افراط او تفریط منګه نکو نه د حد نه زیاتې کوو نه نکمیک و لله الحمد. دا حدیث کم دی امام ترمذی امام نسائی را وړه دع ما یریبک الا ما لا یریبک دع ما یریبکم ولکی خدا په فتح سره ویل په زبر سره ویل دا ډیر فصیح دی دع ما یریبک الا ما لا یریبک پرې دا هغه شی چې تا په شک او شوبه کې اچي او غوره کې هغه شی چې تا په شک او شبهه کې نه اچوي. امام ترمذی چې کوم روایت راوړی بایي کې ورسره دا زیادت دی، فان الصدق طمأنینه وان الكذب ریبه، دا رښتینې خبره چی او دا رښتینې کار چی په دې سره زړه ته اطمینان حاصلیږي، او دروغ وینا د دروغو کار د په زړه کې څه پیدا کوي؟ شک پیدا کوي. لکه هغه حدیث چې دی د نواس بن سمعان رضی الله عنه، هغه راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته، ډېر ناشنا ته پوښتې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وکړو، وچې سألت النبي صلی الله علیه وسلم عن البر والإثم، یا رسول الله د نیکۍ او د ګناه په باره کې راته خبر وکړه. شن اشنا جواب ولا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکو وګد تعریفونه او تو نکو، البر حسن الخلق، نیکی خسته اخلاق او توي دا صحیح شو، دا نیکی خبره خو ازه ده. والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، او ګنا اگې توي کنه چې سره دې مطمئن لې، او دا نخوخه چې سوک دا ویني چې کړی دی په زړه، چې کړی دی په یو کار زړه مطمئن نه و، زمیر ملامت کولی، او دا دی نخوخه ولې چې سوک ویني نو پوهې چې دا کار زړه نه ګناه ده. سناشنا یعنی جواب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړی. دغه شان حدیث د وابصه رضی الله عنه، هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا کوي، وجئت تسألني عن البر والإثم، تد گناو دنیا کی بارے کی تپوس کیا ہوتا ہو یا رسول اللہ، وی وابسا استفت قلبك واستفت نفسك، دخپل جرن تپوس کوا، دخپل زمیر نے تپوس کوا، دخپل نفس نے تپوس کوا، نیکی آگا دا چی زر دی پی مطمئنی، نفس دی پی مطمئنی، والإثم ما حاک فی النفس وتردد فی الصدر، گناہ آگا دا کنے چې دا زړه پی د انسان برابر نه وي، شکي مطمئن پی نه وي، خوته نه ښکاري، نو پوهېږي دا کار برابر نه دی. او دغه تېر شوی حدیث د نواس بن سمعان ده، هغې کو سره دا مزیداره خبره چې دا نه خوښوي چې څوک دا کار ویني. اوس چې دا خلک ګناهونه کوي، نافرمانۍ د الله سبحانه وتعالی کوي، یو خو هغه سړی دی چې په ګناهونو کې دومره عادت شي چې هغه ګناه څه ګڼي، هغه فخر ګڼي او ښه ښکاري کې، هغه پکې بالکل ډوب شوی دی په ګناهونو کې. خو نور چې مؤمن سړی او ګناه کوي، نو دا خبرې بدې شي چې څوک دا کار ویني، پټې کوي. دې حدیث کې داری چې پرې د هغه سړي ته په شک کې اچي، دا ګورې هغه حدیث ته نږدې دی کوم چې موږ مخکې ورځو کې ووي، جاء الحلال بين والحرام بين، حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه، حلال واضح دي او حرام واضح دي، بمنز كي سيدي بمنز كي متشابهات دي، يعني آغا كارونة چي دا پتين لگي چي دا بحلالي او كدا بحرامي. نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم من اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، نو چاة لدي شبهات ونزان ولدري وساتو، نو دخبل عزت ولدين خيال وساتو. نو دم دا حدیث هم دغه ته نږدې دی، یو شی ته په شک کې اچي هغه څه کا هغه پرېږده. ډېر خوندور حدیث دی دا. دې کې ګوره دغه وایي د حسن رضی الله عنه، حفظت من رسول الله صلی الله علیه وسلم، وایي ما دا خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یاده کړې ده، حالانکه دې ګوره ډېر وړوکی و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې، خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره یاده کړې ده. او علم یادولو ته وایي، علم څه ته وایي؟ یادولو ته وایي. او بیا سجدی یاد کړی دی داغی قید کولو ته وایي، نو قید کوي به بس زنجیران بوتا چې لیکلو ته وایي. او ځکه دا خبره ساتي شاعر وی علم ښکار دی، او دا خپل ښکار په مضبوطو پړو راټینګ کا، او ډېر کم عقل دی هغه سړی چې ښکار وکړي په بازار کې پرېږدي دی وستا بله سړی شي. لکه بعض نیم طالبانو دا عادتی او دا علم په مجالس کې کوم خلک کین دی لیکل نه کوي، خدا او دې ښکار کوي، یعنی مسلې واوري او بیا ښکار پرې خو د بازار کې د دې یو شل منټه بعد ته پوښي کوي شي هر څه کوي. الا دا چې اوس یو سړی د امام بخاري په شان ذهن وي. امام بخاري به لیکل نه کول، امام بخاري به لیکل نه کول، خو د ملګرو نه څه د ملګرو نه تکړه. هغه کوم چې به لیکل کول هغوی د جفسکل تیراله په امام بخاري پسې به کوو. یار بولو چې موږ مجلس ته حدیث لګېدلو، هغه حدیث په سند کې دا خبره دلته مانه پاتې شوې چې څه ابوت ویله زباني نوسکې سړی دغه د جدا خبره ده. اته به موږ څنه وایو یا د امام شافعي په شان کې. امام شافعي وایي چې یو پر پاڼو ګورو ماته یادې اوس کې سړی دی چې زموږ خو دغه ذهنونه وي او صحیح ده خو چې څوک زموږ په شان کمزوری نو خبره لیکل اول یادول او بیا لیکل دا نصیحت دی ټولو ملګرو ته ورونو خویندو ته چې څوک علم زده کول غواړي نو دا علم یادول او بیا دا هغې لیکل. لکه داسې علما تیر شوي دي او شتي چې هغوی ته د صحیح بخاري ټول یادې سره د اسانی دو دا به څنګه ذهن او یو عالم ته په زرګه و حدیثونه یادي. زموږ په نن سبا دور ځم زه پوخانو پسې نه ځم، پوخانو ته خو په لکهو یادو، پوخانو ته په لکهو یادو. زه د هغوی خبره نه کوم، زه خبره د دغه دور د دې دور د علما او د طلبة العلم چې په صحیح معنو سره د علم طالبان دي، د هغوی خبره کوم. په زرګه و حدیثونه ورته پکې یاد او د هغې نه مخکې قرآن ورته یادي او بیا د علما و اقوال او اختلاف سوسته خیال چې د هغوی د ذهنونه زموږ دی نه بدلي که نه هغوی د بدنونه د بل شنه جوړ دي. زموږ په شان انسان دی خو صرف پکې اخلاص پکې ډېر او دوی محنت او کوشش ډېر کوي. د هغې د لاسه الله سبحانه وتعالی هغوی له دغه اوچته مرتبه ورکړي. دی چې ما د پیغمبر نه دا خبره یاده کړې ده، دع ما یریبوک. دع ما نه څه ده، پرېږده، امر دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی څه وکړه؟ پرېږده. او دا امر د استحباب د پاره دی. اصل کې خو چې کله شریعت طرف نه امر راشي نو دا د وجوب د پاره دی، دا به واجب. خو دا د استحباب د پاره دلیل څه دی؟ دلیل دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث د نعمان بن بشیر کې څه وی، حلال واضح دی او حرام واضح دی او منځ کې څه دی؟ متشابهات دي. نو دا کارونه وي، پرېږده متشابهاتونه او د شبهاتونه ځان لرې ساتي. که چېرته دا امر د وجوب دپاره وی چې او ځان به تي لازم لرې ساتي نو بیا به دوه خبرې ذکر شوې وي، حرام او حلال. نو دا متشابهات یا شبهات دا به په څه کې اچولی وی؟ دا به په حرامو کې اچولی. نو له دې نه دا واضح کېږي چې دا امر دلته د استحباب دپاره دی. وجه دا ده لکه لازم ده چې یو سړی په شکی کار کې واقع شي نو دی به په حرامو کې واقع کېږي؟ لازم خو نه ده، خو یره ده. اکثر داسې کېږي چې څوک په یو شبهه کې پرېوځي او په یو شکی کار کې پرېوځي نو دی په څه کې پرېوځي؟ په حرامو کې. خو لازم نه ده چې همیشه به دی په حرامو کې پرېوځي. دع ما یریبوک، چې یو شی ته په شک کې اچي هغه پرېږده، او هغه څه غوره کړه الا ما لا یریبوک چې هغه ته په شک نه چې هغه خبره یقیني. د شریعت یو مشهوره قاعده ده، الیقین لا یزول بالشک. یقین ګوره په شک سره نه ختمیږي، شک له اعتبار نشته. نو هر هغه کار چې تا په شک کې اچي هغه پرېږده. خو دلته شک نه څه مراد دی؟ دا مو یاده کې ګوره، شک نه مراد هغه شک چې د هغې سره دلیلي او یا غالب ګومان. هسې وسوسه نه، لکه اوس د وسوسو بیمار هغه هر څه به پرېږدي، ځکه چې هغه هسې هم د وسوسو څه دی، بیمار دی. نه، مطلب دا چې یو کار کې ته شکي او دلیل د لاسه یا غالب ګومان یې دې سړي د خبرې له اعتبار دی. ځانې چې هر سړی اوس وسوسې په زړه کې راځي او هسې په وهمونو پسې روان دی، دغه مراد نه یې دلته. کومه خبره چې تا په شک کې اچي هغه پرېږده او یقیني واخله، بیا دا فایده یاده کوي. په شک کې چې تا اچي دا ډېر دي که یقیني ډېر دي؟ یقیني ډېر دي. ته څه وایې؟ بیا ته څه وایې؟ یقیني کارونه ډېر دي، شکی دا لگی دی دکا لگی پرید دا دیر والا کنا ذکر دکا بسی امام احمد روایت تر عبداللہ بن مسعود نوی دع الواحد الذي یریبک الى اربعة آلاف وی دا یو چی تا پر شکی اچی اگا پرید او اگا سلور زر چی دا پر شکی نا چی یقینی دیو آگے بسی ورشکن ورسیدی بودی خبر کنا نو کم شی چې تا په شک کې اچي هغه پرېږده دا یو ښکلی قاعده ده د شبهاتو نه ځان لرې ساتو په دې باندې ما خبره مخکې کړې ده نو زه بیا هغه تفصیل نه ځم خو ټولو ته زما دا نصیحت دی اورېدونکو ته کتونکو ته حاضرینو ته چې حدیث د نعمان بن بشیر رضی الله عنهما د هغې هغه شرحې ته به لازم رجوع وکړي هلته به د دې خبرې وضاحت واوري چې د شبهات څه ته وایي او شک کله پیدا کیږي او کم شکل اعتبار دی دا ټولې خبرې مونږ هلته ذکر کړې دي. دلته دا فائده مې یاده کړي چې بعض خلک څه چل کوي، بعض خلک ډېر ناشنا کار کوي، داسې دقایق شبهات کې به پروت وي د هغې نه به ځان لرې ساتي د باریکو خبرو نه، او په حرامو کې به پروت وي هغې څه پروا نه کوي. تکری سی وڑی وڑی خبری برالی بھائی کی بے شک چی دا بھئیو کنا بھئی دا بھئیو کنا بھئی او پا غٹو حرامو کی پروتی واغی تا آگی تا نگوری دا کم زی تقوی شو معمولی معمولی خبری برالی تنکی لکو جو سر راشی حج کی سو اکثر دی علماء نتا پروش کی ماوی سر گرو یو اختتی ولید سوی شو سوال ما سر گرو یو اختتی ولید چی دی بارا کی تسه نزو تاول دارم تا چی دا اختر بورو دا پورا گیر خریل دی بارا کی سه داسی دا وړه خبره به راټینګه کړي دا به څنګه وي او چې دا به وي او که نه وي او دی به په غټ حرام کار کې بروتي هغې ته به نه ګوري. لکه یو روایت تر عبدالله بن عمر رضی الله عنهما یو کس به چې راغی وي دا ماشی وجل څنګه دي، ماشی وجل څنګه دي خلته پوه شو. نو هغه ورته وي ممن انت، وي ته د کوم ځي. هغه ورته وي من اهل العراق، زه خو د عراق نه راغلی یم. ناغاق ملگرو توی ده تقول يسألوني عن دم البعود دوی ده ماشی ده قتل ببارك ما نتبوس كي وقد قتلوا ابن ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم او ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم نوسيم دوی وجره ده اگه تبوس رانه نتی فره انسانم شهید کرده ده او سنگ انسانم شهید کرده اور اگر تبوس كي جی ماشی وجه سنگ دی تدا خبر پریده دیتو گوره چه سوم رگت گناه تاسو کرده پسو مگر جرم کی واقع دا باز خل کو دا داسی باریک باریک خبری بیر اگستی او دا بجی سنگ او دا بجی سنگ او دی بغټو حرامو کی واقع و دی حرامو مبارک ته سوی دی مبارک سوی ها اوس کې چرته ډیر دی یو تقوا دار انسان دا حرام نه ځن یعنی حتی الوسه لري ساتي دی دا باریکو خبرو ته پوس کې بیا یعنی اگر سوال زینی شي وی سڑے پا حرام کی واقع حرام خوری او حرام سکی او حرام جامی او گیرے غریلی او پینسی پزن پسی رکھائی سندری اوری او پا فحش کارون کی واقع او بیرا شی دا تا پوسو نا واقع او دا سی او فائدو ماہی ترا ہے چی باز خلق پا دی حدیث مانے عملو کی جی کم کار شکی اگر پرید او یرا شکی کار بنا او دا کار بسنگ او دا دین اول دا حرام پر خود غواری جی کم یقینی سے دی یقینی حرام دی. نو دا حدیث یو غټه قاعده ده د شریعت او دا حدیث ګوره استعمالیږي په هر ځای کې دا په عبادتو کې په معاملاتو کې په هر ځای کې چې یو شی ته په شک کې اچي هغه پرېږده او کوم چې یقیني دی او شک پکې نشته هغه غوره کړه. لکه مثال والا د اودس مبارک یو سړی دی ماسپخین منزل او دسو کو او منزو کو مازیگر منزل چی جمعه تراغه نو دو شکی شو چی زما او دست مات شو او کنو مات شو ده بو سکی ده تو او تا ده دی ده پستا شک تی چی ورست او دست مات شو کنو دا او دستی دی کرده دا یقینی دا ویاوجی دا یقینی دا خورا تا بلکل یاد داره چه او دست می کرده وز داره نهی رجی بیا مات شوه ده او کنه نمونگو تا هایی چه وز دا شک پریده او یقینی خبرواله یقینی سده او دستیش دی خدی پا اکس من یو سده دی او دستی مات شده مسبقین منزل ما بیا مانځه ته راغی او شک کېږي چې ما اودس کړی دی او که نه مې دی کړی دی ده ته وسوی مسلی بتا آسانی سی داؤدس ماتے دے یقینی دی او بیائی داؤدس کڑے دے کنے دے کڑے دا شکی خبر دا دا پری دا لکہ رضاعت پا باب کی یو زنانہ دا چیر دی مشوم لما دری پیری پی ورکڑی او کنا پینزو نزیات می ورکڑی نسنگ او دارت خب پتر جی دو پیری می ورکڑی دری او دارت پتنی چی دین بعد می ورکڑی دی او کنا انو سو ایتا سو یقینی لی اعتبار دا زیادی دا پری دا او رسی دی پری خبر کرد نو دا حدیث یاد کی دا دیر فائدمن حدیث دی او دا شریعت پا دیر و مسلو کی دا استعمالی گی پا دیر زینو کی دا حدیث سے ضرورت رازی اد اگه نباد حدیث عن ابی هریرة رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی حدیث حسن رواه ترمذی وغیره هكذا دولسم حدیث تے دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی دیو سڑی دا خ اسلام او دا خ ایمان دا نخ دا چی دے پری دی اغا کار چی دل گٹا و فائدہ نور کئی سمرا خوگ حدیث تے دیو انسان دا خ اسلام او د خ ایمان دا نخه ده چې دې پری دی هغه کار چې دله فائدہ ګټه نه ور کوي دا حدیث حسن دی امام ترمذی راوړ اگر که بازو محدثینو کمزورې کړې هم دي او امام ابن ماجه هم دا روایت راوړې دي خا دا حدیث دی دا من نږدې دی دغه حدیثونو ته کوم چې مخکې تېر شو چې شکي خبرې پرېږده او یقیني خبرو پسې روان شو دلته هم دا چې کوم شی تاله فایده نه درکوي هغه پرېږده او فایده مند شي پسې روان شه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من حسن اسلام المرء د یو سړي د ښه اسلام دا نښه ده ښه صرف تې مراد سړی دی ښځه په کې هم ده ټول پکې دننه داخل دي من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی پری خود د هغه څه چې د لګټ او فایده نه ورکي خا پری خود د هغه څه دي چې هر څه نه رالو اقوال او اعمال کاغه کار دی او کاغه خبرې دی وینا ده پری د یو شی ته لا فایده نه درکې یو کار ته لا فایده نه درکې یو عمل ته لا فایده نه درکې پری ده خا فایده نه درکې په دنیا کې او په آخرت کې بعض کارونه دي چې دي او بعض اقوال دي چې دي چې هغه فایده مند دي په آخرت کې اجر پرې ته ملاوي او بعض هغه دي چې هغه ته فایده به کوم ځای کې درکې په دنیا کې دي کې مصروفه کېدای شي خو هغه څه پرېږده چې تاله څه فایده نه درکوي نه په دنیا کې او نه په آخرت کې فایده مند شي پسې ونخله فایده مند کار راټینګ کا فایده مند وینا راټینګ کوي تاله فایده درکوي او د ټولو نه لوی شی چې تاله فایده درکوي هغه توحید د الله سبحانه وتعالی دا مضبوط رونیس دا توحید عقیدہ او بیا باقی بسی دا دین چی کم باقی اعمال دی واجبات دی مستحبات دی باقی بسی ون خلا او دا خپل وقت دا پا خیر باندی ڈکا دا اللہ پا ذکر ڈکا خاترکو ما لا یعنی او پری دا آگا سچی تالا فائدہ ندرکی خدا پری خودا با کل واجبی او کل بسی مستحبی څنګه لکه اوس حرام کار بی لکه اوس یو کار دی حرام دی د دې پرې خود مستحب دی واجب دی خا یو کار دی اسې فضول کار دی لکه یو وینا ده یا یو فعل دی یا فضول خوراک دی یا فضول مجلس دی نو دې پرې خود سې دی دې مستحب دی دا فائدہ ده کی چې دا پیغمبر حسن چوي چې پری دا ترکو مالای دا پری خود په دوه قسم دي یو شی تعالی فائدہ نه درکې او حرام دی، نو دې پرې خود سری واجب دی. یو شی تعالی فائدہ نه درکې ګټه دل نه درکې او دا کار حرام نه لري اصل کې، خو فائدہ پکې نشتی، نه دنیاوی فائدہ پکې شتی او نه پکې د آخرت فائدہ شتی، نو دې کار پرې خود سری دا مستحب دی. او دا خبرم یاده کی چې څوک هم په دغه ګناونو کې مصروف شي نو د دنه عبادتونه ځي، او څوک چې په مباحاتو کې ډېر مصروف شي دا کار خو داسې شریعت کې مباح دی، دا خو جی حرام نه دی او دا خو جی دی صحیح دی چې ثواب پرې نشته خو مباح دی. کله چې دې کارونه کوم سړی ډېر ورننوځي نو عبادت ته پاتې کیږي، لکه کوم سړی چې په بدعاتو کې ونخري نو څه ته پاتې کیږي؟ سنت ته پاتې کیږي. کم سړی چې په حرامو کې ونخري حلال رزق ته هغه ته پاتې کیږي. نو دغه شان کم سړی چې په ګناهونو کې ونخري او په دقې پورې نښتې او د الله نه فرمانیانو کې نښتې، دل الله د عبادتو توفیق نه ورکوي. دا واضحه خبره، یقیني خبره ده، دل الله د عبادتو توفیق نه ورکوي. نو یو خو دی ونختو په هغه څه کې چې دله فایده نه ورکوي، الټې وله څه ورکو؟ الټې وله نقصان ورکو. او لکه بعض خلک چې په دې مجلسونو کې کښېني، پالتو خبرې، پالتو بس یا پالتو کار به کوي شپه ورځ، نه عبادتو له توجه ورکوي، نه هغه څه له توجه ورکوي چې دله په دنیا کې فایده ورکوي. دا ډېر کمزور انسان دی او په ده باندې جړه پکار ده چې نه د دنیا ګټه وګټله او نه د آخرت. لکه پښتانه وي، نه د دین شو او نه د سادین شو. په دې کې یو قصه به د ذکر کړم، تهذیب الکمال کې ادم، ترجمه د ایاس ابن معاویه، په هغې کې دا قصه راغلې ده. سفیان ابن حسین وایي، دا قصه ورې ډېره مزیداره قصه ده. سفیان ابن حسین وایي، وی زه د ایاس ابن معاویه سره ناست وم او د هغه سره یو کس و. د سفیان وایي چې زه د ایاس سره ناست وم او د ایاس سره یو بل کس ناست وم، نو زه یېرېدمه که زه پاسم د دوی نه نو کېدی شي چې دا سړی زما په باره کې ده سره بشورو کې، نو نه پاسېدم. وی فجلستو حتی قام، زه ناست وم ناست وم تر دې چې هغه سړی سي جو هغه پاسېد د ایاس طفانه ده. وی چې کله هغه پاسېد وی ما ایاس دا قصه شروع کړه، دا سړی او دا کیسه دغه په باره کې ورته خبرې شروع کړې، حالانکه دی دې یېرې نه پاسېدو چې هغه زما په باره کې څه ونه ویل، خو هغه درد شروع کړه. الله اکبر، دی دین دا مشران د دوی دا مجلسونه سړی ورته حیران شي. وی هغه ایاس داسې ماته کتو، فجعل ینظر فی وجهی ولا یقول لی شیئا، وی زما دې مخ ته کتو په یو نه او څه یې نه. وی کله چې ما خپلې خبرې پرېښودې، ما ته وی چې هغه زه ورته دیلم، دیلم کومه علاقه چې ده دغه ځای ته جهاد له چېرته تللی ما چې نه. وی فقه زه ورته سیند سیند دی طرفونو ته چېرته تللی ما چې نه. وی فقه زه ورته الهند هند طرف ته چېرته تللی غزال چې نه، نه یم تللی. فقه زه ورته الروم رومیانو پسې تللی وی چې نه. وی ما ته وی چې سبحان الله، دا نصیحت دیلم او سند او هند او روم دا ټول تا نه په امن و امان کې دي، خو دا رور دنه په امن کې نه دي. څومره راشنا نصیحت ورته وکړو چې هغه ټول تا نه په حفاظت کې دي، خو دې دنه په حفاظت کې نه شو. نو دا ډېر ښکلی نصیحت دی. او بیا سفیان وایي چې د دې نصیحت نه بعد ما د مرګ پورې بیا چا خبره نه ده کړې. او دغه شان دغه په ترجمه کې راځي چې د مرګ پورې بیا هغه د چا بس نه دی کړی، چې یعنی کافر تا نه په امن و امان کې دی او هندو تا نه په امن و امان کې دی او هر قسم مشرک تا نه په امن و امان کې، او خپل مسلمان رور هغه تا نه په امن کې نه دی. نو واجب دی په مسلمان باندې، خصوصا په طالب علم باندې، چې دی د خپل اوقاتو خیال وساتي، د خپل جیبې خیال وساتي، د خپل اعمالو خیال وساتي، هغه څه کې ولګو چې تاله فایده درکوي. د ټولو لوی فایده خو دنیوي کارونه، دینی کارونه یا عفوا، د ټولو لوی فایده هغه دی چې ته د هر څه دینی کارونو کې استعمال کړي او بای بس بیا په دنیوي کې استعمال کړي. قدیسي کارونه مه کوه، چه ترکوه مالا یعنی اجتال سفایده گتن ندرکه خستو مرلوی تاوان ده لکوزی سڑه مر شو او ده حساب کتاب و اللہ تا مخامخ شو او ده تا مخامخ ده ده عمل نامه که خوده شو من با دوه چه ده کار دل فایده نور کولا او طول مباح کارو نو سو مباح یعنی حرام نو زسی شو حرام نو ده طول آقا کارو نکلی جی گناه بکی نیشتی خو فایده بکی هم نیشتی وز ده سری تا ده عمل نامه دیسه کولاو کرده شو صحیفه او پایی که ده طول آقا کارو نو من دلی جدل فایده نده بر کلی نو سو علوی تاوان ده نو آقا کارو نو مچه را چه تا لفایده ندر کی او یا دیسی وای آقا سمچه را چه تا سره سکار نیشتی لکه دی باب که و نصیحت وو که ده پختنو تا دوی چه کی نی با مجلسونه که نن سبا خصوصا آن سم چلو شده وزیر اعظم را روان اوتونو که بو گتی که نه او دا پینزه کالا با ده پوره که او دا بل چی ده بسه که او دا با ده پلانی ملکی جی را کم اوتون روان ده ده بسه که نده با با ده قصو که گوتی وی ها ما تا ده ده فایده خوب پری ده دوم را نقصاناتی را تا معلوم دی که واسم شروع کرونو پا گینٹو بلی گیا ما سجورت تیدی خبرو تا تسی شیوائی تسا جری که تو وزیر اعظمی تو حکومت کی تسی پا دی باندی با مجالیسا و پا انٹرنیٹ کی بم داشی نگوری و پا ٹی وی بم گوری و اخبار بم گوری دالا فرید دا خپل ملک سیاست باز بلا کلی گیا وزی سعودی عرب بارکی با خبر رکی تا باچا نیا سعودی عرب کده دا کار دیسی کڑے وگر او بیر در از وی چی دے کده دا کار دیسی تنه دا تا پس باس کلی گئی دا خبر استال تره چی نا مخامخ بوتو کی نا نت تا سید میری دا خو زیم چی دا سڑی دی سڑی تا کم عقل ویل پا کار دی چی بدی سی سکی لی گیا دے فائدہ پری دا اولتا سری او سانا تی باچایانو پسی خبری کول مسلمانانو په مشرانو پسې خبرې کول د هغوی عیبونه خلکو ته بیانول هغوی پسې کنځلې کول په منبرونو پسې بدې ردې ویل په مجالسو کې بدې ردې ویل دا خو د اهل سنت والجماعت طریقه نه ده دا خو د سلفیانو او د اهل حدیثو طریقه نه ده هغوی خو دا کارونه نه کوي او الټه وخت دي مخپل شکو ځای دی کو یعنی دل چې اخبار ورکې ګینټه به دې اخبار ته نه شو دا شو غټې غټې پاڼې دا به دیسي اړو دا به دیسي اړو ته به نه شو او بیا اوس ګنټه خودی کې ولګی دا د شهر کې اخبار وکړو ګن اوس د شپې پورې باقی ورځ به په دک خبرو کې تیری کې رسیدې ده کته کمزګی جی کې اخبار کې راغلی خبرو ته څنګه خبرو د مجلس به ګرم کړي نو الله د هر کار د پاره سړی پیدا کړی وي او ته به دې پیسو کې ګوتې وای چې هغه ته له فایده نه درکې فایده پرې الټه څه دل درکې الټه دل نقصان درکې ترکه مالا یعنی دا پری خوده دام گره دینداری دا او اسلام دی دیجی قسم کارون پری خوده دا دینداری دا اسلام دی زکی جلتا پیغمبر سوی من حسن اسلام المر دا اسلام دا انسان دا دین خائص دی که دی دا دین سر دی خائص دی دی حدیث کی اوبل فائده مخیطر لگتا فائده چی اسلام کی درجات دی سنگا نمون دا کم جنو آسی درجات دی بارک اللہ فیک یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیو مسلمان د اسلام او د ایمان خایس دا دی نو دا خایس دا طول خو یو شان نده کن او دا دینداری دا طول یو شان خو نده کن نو دی سی دی درجات چی لکه حدیث کرا دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیو صحابی و ایو الاسلام افضل کم اسلام دیر غوره دی ومن سلم المسلمون من لسانه ويدي چې لچا د لاسنه او د جبینه مسلمان په حفاظت کې اې په دې کې د ټول په یو درجه کې نه یې په یو درجه کې بل حدیث وو ویزه حدیث عبد الله بن عمر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو کس ته پوښتنه کوي ايو الاسلام خیر کوم اسلام ډیر څه دی غوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تطعم الطعام خلکو باندې خوراک کول خصوصا غریبانانو باندې وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف او سلام پاګه چا باندې چول کته پیجن او کني پیجن اې دا ټول خلک بدی کیو شان دي ها ټول خو شان دي نو دا دلیل دی په دې باندې چې اسلام کې سړي درجات دي د چاغه اسلام او دینداری ډیره غوړه ده احسان به ډیر دي من حسن احسان او د احسان مرتبه موږ ذکر کړو حدیث عمر کې د الله دې بندگی کول لکه ته چې یې او که دغه درجه کې نه یې نو چې دا دې په ذهن کې یي او دا دې مضبوط عقیده یي چې الله ما یې نو که یو سړی دغه درجې ته رسېده غواړي او وایي چې زما اسلام دې ښایسته شي او زما ایمان دې ښایسته شي نو پرېږدي به هغه کارونه چې دله فایده نه ورکوي ګټور نه یي نه په دنیا کې ګټه شته او نه په آخرت کې شته او ټولو ته دا نصیحت دی چې کوشش کوئ محنت کوئ چې د خپلو ویناګانو او کارونو حفاظت وکړئ دا نه چې ستا د خولې نه سره ووتو بس د اوښ وجې او تاسو په دې اندامونو باندې څه کار وکړو د اوښو نه الله څه وایي اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید الله وایي ملائک دي ستا په ښی طرف باندې یو ملک دی په ملایکو کې او په ګس طرف هم دی څه چې ته راوباسې ما یلفظ من قول څه وینا چې ته د جبې نه راوباسې او د خولې نه راوباسې یو چوکیدار ته ولاړې یو لیکونکی ولاړې او دا خبره لیکي نو دا ګوره یاده کړي دا خبره هر کار چې کې یاد یې کړي چېرې دي به تا سره یعنی دا نوټ کی یا به دله فایده درکوي یا به دله نقصان درکوي او یا به نه فایدې او نه به نقصان نو چې نه فایده او نه نقصان دا دې څنګه کار وکړو دا دې مو وخت ضایع کړو دا دې څه جل وکړو وخت ضایع کړو دې چې یو فایده مخې ته راغله چې دا ملکین چې کوم دي کرامن کاتبین دا هر څه لیکي سوال دا دی نو بعض علما خو دا وایي چې نه دا صرف د انسان د ګناهونه لیکي او نیکیانې او کوم کارونه چې مباح دي هغه نه لیکي لکه کوم کې چې نه وته ګناه شته او نه وته ثواب شته او بعض علما وایي چې نه لکه د امام مجاهد او نور داسې علما او د علما لوی جماعت هغوی دا وایي چې هر شی لیکي هر څه چې ته کې نو دا ملکینې لیکي نو کوم چې یو سړی کېناستو د مازدیګر د منځ نه بعد او د ماښامه پورې یو ملګري سره خبرې کولې عامې خبرې کولې نو دا ټولې خبرې به لیکلې کېږي او هغوی ته څه ګرانه نه ده خو صرف دومره ده چې په دې باندې بیره ده سره حساب به نه کېږي ګورې ځکه چې نه پکې ثواب او نه پکې ګناه وه دلته یو بلې خبرې ته به اشاره وکړو په آخره کې لکه زموږ د بعض عوام وو چې څوک ډېرې خبرې کوي غلی شوي او ملایک چې ستړي کړو وایي دا غلطه خبره ده هغوی نه ستړي کېږي د الله داسې مخلوق پیدا کړی دی چې دوی د الله په بندګۍ باندې نه ستړي کېږي نو دا خبره کمزوري ده دې سره د حدیثو اختتام ته ورسېدو او د درس مختتام ته ورسېدو ان شاء الله روان درس کې به د دیارلسم نمبر حدیث نه شروع کوو حدیث د انس بن مالک لا یؤمن احدکم حتى یحب لاخیه ما یحب لنفسه الله سبحانه وتعالى دې موږ د ګناونو نه لري ساتي او د پالتو کارونو نه الله موږ لري ساتي او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي د نیکانو د کولو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.